Ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ στην τηλεόραση, βλέπει νέου ανθρώπου, νομίζουν ότι είναι ταλαντούχοι. Πολλοί από αυτού είναι να είναι στα διάφορα talent show, reality, για να δείξουν τι φωνητικέ του ικανότητε ή τι άλλε ικανότητε. Έτσι λοιπόν και εμεί εδώ κάνουμε μια προσπάθεια να ταιριάξουμε αυτό το ταλέντο, το χαρούμενο, πάντα χαρούμενο ταλέντο, τον Άδωνη, σε κάποιο τραγούδι μέσα με το όπα που είπε στην εκπομπή του τι προηγούμενε ημέρε. Μια προσπάθεια ήταν αυτή στο τραγούδι του Γιώργου Αλκαίου που μα είχε εκπροσωπήσει και στη Eurovision, αν θυμόσαστε, πριν μερικά χρόνια, με καθόλου καλά αποτελέσματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η προσπάθεια έχει αξία, όχι το αποτέλεσμα. Τώρα θα τον βάλουμε σε ένα άλλο τραγούδι. Νομίζω ταιριάζει καλύτερα λόγω και του στίχου. Ζωής μας τα χαστούκια, με το γλεντί τα ξεχνάς. Οπα, οπα, τα μπουζούκια, οπα, και ο παγλά μας. Ζωής μας τα χαστούκια, με το γλεντί τα ξεχνάς. Καλύτερο, νομίζω καλύτερο, ταιριάζει περισσότερο με τον Πιθηκότσι και στο οπα, οπα, τα μπουζούκια, οπα και ο παγλά μας. Αφήνουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής, το έντονα μουσικό, το έντονα καλλιτεχνικό μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, και πάμε στα βαθιά της πολιτικής, γιατί εμείς εδώ κυρίως είμαστε πολιτική εκπομπή, όπως όλοι γνωρίζετε. Ο Αλέξης Τσίπρας, και πολιτική σημαίνει πρωθυπουργός και πρωθυπουργός αριστερός, και άρα Αλέξης Τσίπρας, όπως εκείνο το γνωστό με τον μπουζούκι αστυνόμος στην συνεπαγωγή. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, να ξέρετε ότι πήγε στην Αμερική, ναι, πήγε, συναντήθηκε με τον Τραμπ. Του τι λέει η αριστερά, λίγο το κόμμα του, όπως τη λέει πάντα το κόμμα του. Γενικώς του γίνεται μια κριτική, τι πήγε εκεί, αριστερός άνθρωπος, τι ήθελε να κάνει. Ο ίδιος λέει πήγε για το καλό της Ελλάδας. Το προσπερνάμε το ανέκδοτο και πάμε στο δεύτερο επίπεδο. Πήγε εκεί και θα ξαναπάει αν χρειαστεί εκεί. Και μπορεί να πηγαίνει οπουδήποτε είναι το εκεί, γιατί έχει πάει πέρυσι στην Αβάνα. Κύριε Θράκη, πράγματι για μένα είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Και ξέρετε, και σε μια συνέντευξή μου τόνισα, εγώ δεν πήγα εκεί για να εκπροσωπήσω μια παράταξη, αλλά πήγα ως Έλληνας Πρωθυπουργός, κουβαλώντας τις απόψεις, τις θέσεις, τις αξίες της παράταξης. Δεν τις άφησα στη γωνία. Όλοι γνωρίζανε ποιος είμαι όταν πήγα εκεί. Είμαι αυτός που πριν από ένα χρόνο βρέθηκα και στην Αβάνα. Μπράβο! Και εκφώνησα τον επικίδιο του Φιντελ Κάστρο. Μπράβο! Δεν το ξεχάσανε αυτοί που με προσκαλέσανε. Δεν πάθανε αμνησία. Αλλά εκεί βρέθηκα ως ο Έλληνας Πρωθυπουργός που υπερασπίστηκα τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Είμαι αυτός που πριν από ένα χρόνο βρέθηκα και στην Αβάνα. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and think about the great things we would do. Είμαι αυτός που πριν από ένα χρόνο βρέθηκα και στην Αβάνα. Καλά, να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Εντάξει, όντως αυτό είναι σοβαρό μετάλλιο. Σοβαρή αποσκευή, όπως λέμε, το να πάει κάποιος στην Αβάνα, εκφώνησε και τον επικίδιο του Κάστρο. Το θέμα δεν είναι αν τον εκφώνησε πέρυσι. Μην εκφωνήσει κάποια στιγμή στο μέλλον και τον επικίδιο του Τραμπ. Αυτό θα είναι ένα σοβαρό θέμα. Θα το δούμε τότε όταν έρθει η στιγμή του διαβολικά καλού Τραμπ. Συγγνώμη που δεν το θυμήθηκα, γιατί έτσι πρέπει να λέμε για τον Αμερικανό πρόεδρο. Πλησιάζει και το Πολυτεχνείο. Από αύριο μπαίνει και ο Νοέμβρης. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι συντεταγμένοι σε μια ενιαία εθνική στρατηγική και άποψη για τον Αμερικανό πρόεδρο, για το καλό της πατρίδας, αριστερή, δεξή και οι υπόλοιποι, για να υπηρετήσουμε αυτόν τον τόπο εδώ, τον δικό μας και όχι τον δικό τους. Μετά από αυτά, ο κύριος που πριν ακούγαμε μέσα στα τραγούδια βγήκε από τα τραγούδια και έρχεται με την γλυκιά φωνή του να σαλπάρει μήνυμα, όχι μήνυμα, να σαλπάρει σάλπισμα, να σαλπίσει μάλλον σάλπισμα. Για την αναχώρηση, να το πούμε, τη φυγή της σημερινής κυβέρνησης. Συγκεφαλαιώνοντας. Τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα. Συγκεφαλαιώνοντας. Εάν δεν απαλλαγεί η Ελλάδα από αυτούς τους ανθρώπους μια ώρα αρχίτερα, μην περιμένετε να δούμε προκοπή. Σας το λέω και δεν με πιστεύετε. Προκοπή με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό δεν πρόκειται να υπάρξει. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει ακόμα, πλανάτε πλάνη νυκτράν και παίρνει στο λαιμό του και εμάς και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Πρέπει να κάνουμε αγώνα να φύγουν. Να φύγουν! Να φύγουν! Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού! Και εμείς παίζουμε μαντολίνο! Όχι όμως ηλεκτρικό! Τραγκεντρούγκα, τραγκεντρούγκα! Τα δύο καλύτερα να φύγουν της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Παππούς από τη γνωστή διαφήμιση με το παγωτό και το μαντολίνο και ο Άδωνης Γεωργιάδης από τα γνωστά που λέει για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή τις τελευταίες μέρες υπάρχουν κάτι ουρές χιλιάδων ανθρώπων να βγάλουν την ηλεκτρονική κάρτα στα μετρό, πανικό, συνδέσεις από εδώ από εκεί, τα κανάλια που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα νοιαζόντουσαν καθόλου, έχουν στήσει εκεί μονίμως link για να σταθούν δίπλα στον πόνο των ανθρώπων που είναι όρθιοι. Δεν λέω, κακοδιοίκηση για άλλη μια φορά, κακός υπολογισμός, κανένα νιάξιμο για τα απλά, τα πολύ απλά των ανθρώπων, της καθημερινότητας. Με οτιδήποτε καταπιάνεται αυτή η κυβέρνηση, πάντα το κάνει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τη παίρνει χρόνο, ξεφτιλίζεται η ίδια, ξεφτιλίζονται οι άνθρωποι, οι αξιοπρέπειες. Όλα αυτά είναι μες στο πρόγραμμα, ακόμη και αν πρόκειται για εισιτήρια. Ο Αλέξης Τσίπρας παλιότερα, μιλώντας για αυτό το θέμα, όχι για τις ουρές, άλλωστε για τις ουρές έχει ένα πρόβλημα και με τις ουρές, μιλώντας για τα εισιτήρια, είχε πει τότε. Τελευταίο ερώτημα σε σχέση με τις υπερβολικές αυξήσεις στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Διότι με 1,40 εισιτήριο κάποιοι εργαζόμενοι των 700 ευρώ θα χρειάζονται ένα μηνιάτικο μόνο για να πάνε στη δουλειά τους. Ένας εργαζόμενος με 700 ευρώ για να πάει και να έρθει στη δουλειά του θα θέλει ετησίως ένα μηνιάτικο για να δίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο πιο λαϊκό μέσο. Ωραίο και το τραγουδά. Και εδώ παλιός Αλέξης Τσίπρας, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά το είχε παραλάβει το εισιτήριο 1,40. Το ρίξανε, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλ, το ρίξανε στο 1,20 το εισιτήριο. Εδώ όμως ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ακόμη τότε ήταν 1,40, να κατακεραυνώνει και να λέει ο μισθωτός των 700 ευρώ τότε θέλει ένα μηνιάτικο για να βγάλει το εισιτήριο του 1,40. Τώρα δεν έχουμε λογαριασμούς και μισθούς των 700, έχουμε και τέτοιους, αλλά έχουμε και πολύ πιο χαμηλούς. Επίσης, από το 1,20 που το παρέλαβε η αριστερή κυβέρνηση, το ξαναπήγε στο 1,40 και φαντάζομαι ισχύουν όλα αυτά που ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε τότε για το 1,40. Φεύγουμε από την αριστερά και πάμε στην κεντροαριστερά. Χθες έγινε το debate, θυμίζουμε στις 12, σε 13 μέρες από σήμερα, 12 Νοέμβρη, έχουμε τον πρώτο γύρο για τον ηγέτη της κεντροαριστεράς, είναι 9 υποψήφοι. Χθες η ΕΡΤ έκανε ένα debate, 1% έκανε τηλεθέαση, δεν ξέρω αν υπήρχαν κάποιοι που το είδατε. Πάντως ο πολλής κόσμος δεν πολύ ασχολήθηκε. Θα ακούσουμε εδώ τις καλύτερες, 2-3 ήταν, όχι μία, καλύτερη στιγμή του χθεσινοβραδινού debate. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη τηλεμαχία για την εκλογή επικεφαλής του νέου ενιαίου προοδευτικού φορέα. Απόψε, οι 9 υποψήφοι για την ηγεσία του νέου φορέα βρίσκονται απέναντι σε 5 δημοσιογράφους, όπως είπαμε από την περιφέρεια, για να απαντήσουν σε ερωτήματα και να ξεδιπλώσουν τις θέσεις τους. Και στο σημείο αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η τηλεμαχία. Καλό σας βράδυ. Νομίζω πήρατε μια γεύση του τι ακριβώς έπαθαν όσοι είδανε το debate χτες βράδυ. Υπήρχαν και κάποιες στιγμές έτσι ενδιαφέρουσες. Θα ακούσουμε τώρα μια άλλη ενδιαφέρουσα στιγμή από το χτεσινό βραδινό debate. Είναι όταν η κεντρική παρουσιάστρια καλησπερίζει και τους 9 υπέροχους. Υποψήφοι λοιπόν για την ηγεσία του νέου ενιαίου προοδευτικού φορέα είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Βασικά, καλησπέρα σας να πούμε. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιώργος Καμίνης. Καλησπέρα σας, κύριε Καμίνη. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης. Καλησπέρα. Ο κύριος Δημήτρης Διώτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Διώτη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γάτσιος. Καλησπέρα σας. Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Ο κύριος Απόστολος Πόντας. Μέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πόντα. Ο κύριος Σταύρος Θοδωράκης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Θοδωράκη. Η κυρία Φόφη Γεννηματά. Καλημέρα. Καλησπέρα. Morning. Good evening. Good night. Καλησπέρα σας, κύριε Γεννηματά. Και ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης. Καλησπέρα. Τι τραβάω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ραγκούση. Μόνο το Σταύρο αφήσαμε στην κανονική καλησπέρα, καλησπέρα. Τη διπλή. Τη Φόφη την κάναμε Άναμπελ. Το Ραγκούση Τσουκαλά. Ο Ομπάμα ήταν κάποιος άλλος. Και Αντίπας και υπό και γονίδες, νομίζω. Ναι, από βραδιές σε πολιτιστικά κέντρα. Άλλωστε, αυτό που συνέβη χθες ήταν ένας πολιτισμός. Η κεντροαριστερά ψάχνει ηγέτη. Άρα, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τον τόπο. Αφού βρει τον ηγέτη, θα φτιάξει και το υπόλοιπο κόμμα. Να βρουν και τις θέσεις και τις αξίες. Να δούμε ποιον θα πάνε, ποιον θα αφήσουν και τι ακριβώς θα γίνει. Η ιδεολογική τώρα ηγέτιδα, τι λες και τέτοια, του χώρου του συγκεκριμένου, της κεντροαριστεράς, ο πνευματικός άνθρωπος που τολμάει και βγαίνει και μιλάει για διάφορα θέματα, η Ιβάνα Μπάρμπα, για αυτή μιλάμε, η Ιβάνα Μπάρμπα είχε πριν 15 μέρες πει για το Πασόκ. Άρα Πασόκ. Εγώ δεν το κρύβω, παιδιά. Εγώ και όταν λένε ακόμα και την δημοκρατική συμπαράταξη, εγώ έλεγα κάτι. Μα γιατί φοβάστε να πείτε τη λέξη Πασόκ? Δηλαδή ξαφνικά είναι εξής. Μου θυμίζει αυτό το Χριστού με τη Μαρία Μαγδαληνή που μόλις είπαν όλοι ότι είναι πόρνη πριν να τη λιθοβολήσουν. Δηλαδή κάποια στιγμή νομίζω ότι το Πασόκ έχει φορτωθεί πάρα πολλά πράγματα. Είπε λοιπόν εδώ, τόλμησε η Ιβάνα Μπάρμπα σε αυτή τη δύσκολη εποχή που δεν μιλάνε οι καλλιτέχνες και δεν τολμάνε να βγουν μπροστά. Τόλμησε όμως, πήρε το κόστος, ανέλαβε το ρίσκο και το θάρρος και την παρησία που πάντα διακρίνει έναν πνευματικό άνθρωπο να βγει και να πει ότι να μιλήσουμε για το Πασόκ. Να λέμε ότι είμαστε Πασόκ και δεν είναι κεντροαριστερά όπως το του Χριστού, όπως είπε η ίδια με τη Μαγδαληνή. Έτσι λοιπόν, η Ιβάνα Μπάρμπα το είπε αυτό. Εμείς εδώ το λιδωρήσαμε όπως κάνουμε συνήθως, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Ένα παιδί όμως που το άκουσε αυτό, ένα παιδί της κέντρο αριστεράς, ο Σταύρος Θεοδωράκης, έδεσε κόμπο όσα είπε η Ιβάνα Μπάρμπα, η ιδεολογική καθοδηγήτρια, τα έκανε πράξη, το υλοποίησε και βγήκε και αυτός, έκανε το περίφημο outing, επειδή είναι πολύ της μόδας στις τελευταίες μέρες, στο Hollywood. Εμείς εδώ το κάνουμε στην κέντρο αριστερά και ερωτηθείς χτες βράδυ ο Σταύρος Θεοδωράκης απάντησε. Κύριε Θεοδωράκη, έχετε ψηφίσει ποτέ Πασόκ? Κύριε Γιουρμετάκη, η λαϊκή ρίση λέει ότι όλοι Πασόκ είμαστε. Όλοι Πασόκ είμαστε. Όλοι Πασόκ είμαστε. Κοίστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός που περπατάει πάντα σκύφτος. Γιατί να μας βουτζώνουν? Επειδή συγχρονιζόμαστε. Και δεν μιλάει σε κανέναν. Όλοι Πασόκ είμαστε. Παναγία μου, ρεζίλι θα γίνομαι στη γειτονιά. Κλαίει, κλαίει, κλαίει για μένα. Το Πασόκ είναι εδώ, δυνωμένο, ενατό και αυτό είναι το μήνυμά μας σε όλη την Ελλάδα. Κλαίει, κλαίει, κλαίει για μένα. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Μας ήρθε συνειρμός με το που λέει όλοι Πασόκ είμαστε και έχει δίκιο ο Σταύρος Θεοδωράκης. Γενιές έχουμε μεγαλώσει μέσα στο Πασόκ και το Πασόκ είναι μέσα μας. Κατευθείαν Ρίτα Σακελάριου και βρήκαμε και την αφορμή να ακούσουμε νομίζω το καλύτερο Σαρδάμ του Κώστα Σιμίτη. Το Πασόκ είναι εδώ, δυνωμένο ενατό. Πού έκανε ο άνθρωπος Σαρδάμ, πόσο ψηλά, πόσο μακριά είναι. Σε όλες τις λέξεις μπορεί κανείς να κάνει Σαρδάμ, αλλά στο κορυφαίο σύνθημα που το λάνσαρε και αυτός έτσι με πολύ μεγάλη ένταση, δεν θα σκεφτόταν κανένας, ούτε ο Θεός ο ίδιος να κάνει, να τρολάρει με αυτόν τον τρόπο. Ο Κώστας Σιμίτης όμως το κατάφερε και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Ανδρέας από την Αχαγιά. Είμαι ο Ανδρέας, 42 χρονών. Σας ακούω χρόνια από το Sky. Αν και είμαι δεξιός, δεν υπάρχει εκπομπή σας. Συγχαρητήρια κτλ. Επειδή είσαι δεξιός, λοιπόν, τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρό σου. Θέλω όμως να σηκωθείς ψηλά, να σηκωθείς από εκεί που κάνω. Ψηλά, να σηκωθείς όρθιος. Αν μπορείς και ψηλά και προλαβαίνεις, ανέβα. Δεν θα κάνεις αυτό που σου έρχεται όταν ακούς ψηλά. Θα σηκώσεις τη δεξιά γροθιά, και θα ακούς τον αντιπρόεδρό σου αυτό που λέει τώρα. Χάστα λα Βικτόρια σχέμπρε. Έως την τελική νίκη, η επανάσταση. Και ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα για μια μεγάλη φιλελεύθερη μεταρρυθμιστική επανάσταση αλλαγής. Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος μόνο με επανάσταση πάει. Χάστα λα Βικτόρια σχέμπρε. Έως την τελική νίκη, επανάσταση. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής. Είμαι βαθύτατα κομμουνιστής και το γνωρίζετε. Τελική νίκη, επανάσταση. Δεν λέει hashtag του Twitter, λέει χάστα, χάστα. Αυτό το σύνθημα ακριβώς δεν το έχουμε μοντάρει, το είπε στην εκπομπή του. Οπότε και αυτό, κάτσε δεξιά από το Ναχαγιά, μην είσαι όρθιος, κάτσε κάτω. Θα σηκωθεί σε λίγο όταν θα δοθεί και ο σχετικός όρκος. Τα είπε και μαζί ακούσαμε τον επαναστάτη Κυριάκο Μητσοτάκη και πολιτικό εξόριστο από τους 6 μήνες. Πριν ακόμη αρχίσει να περπατάει, είχε φάει μια εξορία στο κεφάλι. Την Ντόρα Μπακογιάννη, επαναστάτρια που μόνο με επανάσταση λύνονται. Τους δύο κομμουνιστές, Άδωνη Γεωργιάδη και Μάκη Βορύδη, αυτό ήταν η δεύτερη φωνή που είπε. Και βεβαίως το σύνθημα μέχρι την επανάσταση. Χάστα, χωρίς γκου, Λα Βικτόρια και όλα τα υπόλοιπα. Να δείτε πώς σιγά σιγά τελικά μαθαίνουν να γράφουν με το αριστερό ή δεξί. Ο Καμένος εκεί με τα γραψίματα έκανε ένα μπέρδεμα, δημιούργησε μια σύγχυση και έρχεται σιγά σιγά και την πληρώνουμε. Όλοι. 2-11-200-8-200. Παρακαλούμε δεξιούς αριστερούς να πάρετε τηλέφωνο, όχι δεξιούς και αριστερούς, δεξιούς που είστε αριστεροί ή και αριστεροί που νιώθετε δεξί. Είστε πάρα πολύ τελευταία κατηγορία, είστε περισσότεροι από όσο νομίζετε. Πάρτε τηλέφωνο στον Αποστόλη. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no. Αφήνετε το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο papakirialfm.gr. Μαρία Χριστοδούλου ρυθμίζει τον ήχο. Και ξανασήκω δεξιά, Ανδρέα, από την Αχαγιά, γιατί δίνεται και ο σχετικός όρκος. Ως χριστιανός ορθόδοξος και Υιός ημετέρας Εκκλησίας, ορκίζομαι στο όνομα του παντοδυνάμου μας Θεού, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Αγίας Τριάδος, έως την τελική νίκη, επανάσταση. Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν τη μυστέρα ρανίδα του αίματός μου έως την τελική νίκη, επανάσταση. Επανάσταση, επανάσταση, επανάσταση, επανάσταση. Πιστεύετε. Προκοπή με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό δεν πρόκειται να υπάρξει. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει ακόμα, πλανάτε πλάνη νικτράν και παίρνει στο λαιμό του και εμάς και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Πρέπει να κάνουμε αγώνα να φύγουν. Να φύγουν. Να φύγουν. Έκανε η Κατερίνα Γιουλάκη στο ρετυρέ στα τελειώματα του επεισοδίου, αν θυμόσαστε. Δεν μπορεί να μην θυμόσαστε. Το βλέπαμε πάνω από 20 χρόνια, ακόμη προβάλλεται νομίζω. Στα τελειώματα του επεισοδίου έλεγε δύο φορές την τελευταία τάκα και έπεφτε η σφυρίχτρα και το σήμα τέλους της εκπομπής. Παλιότερα το έκανε και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος στο Λούνα Πάρκ του ιδίου συγγραφέως. Δαλιανίδης ήταν το ένα, Δαλιανίδης και τ' άλλο. Τα ίδια κείμενα είναι, τα είχε αλλάξει λίγο. Βάλαν και μια μπλε μοκέτα στο ρετυρέ. Και το Λούνα Πάρκ τα κείμενα στο ρόλο του Παπαγιανόπουλου, του ξινού δηλαδή, πήγε η ξινή Κατερίνα Γιουλάκη, σαν ρόλο, σαν ρόλο. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν οι παρατρεχάμενοι. Τώρα είναι ο Άδωνης. Έρχεται ο Άδωνης και αναπληρώνει, νομίζω, πολύ ωραία τα κενά που έχουμε. Άλλο μήνυμα από Αχαγιά, αλλά φοβάμαι ότι θα έχουμε εμφύλιο. Παντελής από Αχαγιά Αριστερός. Σε ακούω καθημερινά κι εγώ. Θα ήθελα να ακούσω τι θα πεις. Παντελής. Να μην σφαχτείτε, αδέρφια, αυτό θα πω. Ο Ανδρέας που είναι δεξιός από την Αχαγιά, ο Παντελής που είναι αριστερός από την Αχαγιά. Έλληνας να σκοτώνει Έλληνα δεν είναι σωστό, όπως έχουμε πει και άλλη φορά και προέρχεται από σχετική ταινία. Ο Νάσος Αθανασίου μας απασχόλησε χθες με τα πολύ ωραία που έλεγε. Έχουμε αφήσει ένα απόσπασμα για τη φτώχεια, αυτό που το χρησιμοποιούν όλοι σαν επιχείρημα, την εικόνα αυτή τη χρησιμοποιούν όλοι, την κατάσταση αυτή τη χρησιμοποιούν όλοι, κυρίως οι βουλευτές, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, για να αποδείξουν ότι δεν έχουμε πια τέτοια ή και αν έχουμε, την έχουμε πιο φωτισμένη. Δεν πανηγυρίζουμε. Ναι, αλλά ψηφίσατε 5 δις μέτρα. Δηλαδή, μείωση αφορολόγητου και μείωση των συντάξεων που ήταν βαριά μέτρα. Όχι, αυτό τώρα δεν είναι ερώτηση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που σας είπα. Δεν πανηγυρίζουμε. Ναι. Υπάρχει πόνος, υπάρχει φτώχεια, αλλά όχι φτώχεια χωρίς φως. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε κανένα φως, να βλέπω τι και πώς, να αρχίσω να μιλάω. Υπάρχει φτώχεια, αλλά όχι φτώχεια χωρίς φως. Περισσότερο φως, φως, ανάψτε κανένα φως, φως, να βλέπω τι και πώς, να αρχίσω να μιλάω. Υπάρχει πόνος, υπάρχει φτώχεια, αλλά όχι φτώχεια χωρίς φως. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως στο μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Όπως λέει ο Νάσος Αθανασίου, υπάρχει πόνος, ναι, υπάρχει φτώχεια, αλλά είναι με φως πια. Γι' αυτό κάνουν κάτι μειώσει στα κοινωνικά τιμολόγια. Όλοι οι φτωχοί, όσοι είναι φτωχοί, τουλάχιστον να έχουν φως. Να βιώνουν τη φτώχεια τους με φως. Να βλέπουν γύρω γιατί είμαστε φτωχοί, ποιος είναι φτωχός, πώς είναι να είσαι φτωχός. Άναψε τη λάμπα, που έχει καεί βέβαια σύμφωνα με τον Κωνσταντέρα, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λαός, μέρος Α. Ρε Αποστολή, σήμερα θέλω να τα χώσω, επέτρεψέ μου. Χώσε, χώσε μάνα μου, χώσε. Βάλε, και τις μπάλες μέσα, λέγε. Αυτή ξεφτύλε στη ρασοφόρη στη Μυδηλίνη. Σε παρακαλώ, θα μου πεις τώρα για τα λεφτά που δεν δώσα στους πρόσφυγες. Έλα. Κάθε ρε φίλε, ειλικρινά. Εντάξει. Τα πήρε ο κερατάς αυτός ο Μητροπολίτης, τα πήρε. Τα έδωσε στις εκκλησίες. Δεν βγήκε ένας από όλες τις εκκλησίες αυτές που τα δώσανε και καλά τις κάψουνε να πει ότι ξέρεις κάτι. Ρε φίλε, εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Θα τα δώσουμε στον κόσμο που έχει μείνει στον δρόμο. Περίμενε. Καταρχήν μπορεί να έχουν ανάγκη. Ο κύριος αυτός ο Μητροπολίτης να μιλάει για τη δικιά του εκκλησία. Πρώτον. Δεύτερον, θα αποφασίσεις εσύ, ρε τσογλάνι άθρησκο. Άθρησκο τσογλάνι του κερατά. Υβριστή, να αποφασίσεις εσύ πού θα πάνε τα λεφτά. Δεν έχει λόγο ο Θεός. Έδειξε ο Θεός να πάνε τα λεφτά στους πρόσφυγες. Δηλαδή, ηλικία. Το έδειξε. Να σέβεσαι. Τι θα κάνει ο παπάς. Δεν του είπε ο Θεός που να τα βάλει. Τα κράτησε. Τα κράτησε μέχρι νεοτέρας. Και δεν βγαίνει και κανένας από τους εδώ άλλους τους δρασοφόρους, τους ξεφτύλες, να πει γιατί δεν δώσανε τα λεφτά εκεί. Δεν μπορούν. Είναι απασχολημένοι να πηγαίνουν έξω από παραστάσεις. Ναι, και μετά θέλουν να μου κηρύξουν και καλά το λόγο του Θεού και να είμαστε φιλές πλαγνοί και να προσέχουμε τον συνάνθρωπό μας. Ο έχον το δύο χιτώνες να δίνει τον ένα. Ο έχον δύο χιτώνες. Τώρα εδώ μιλάμε για παραπάνω. Δεν σου είπε αν έχεις 52 χιτώνες. Αν τύχει και έχεις δύο, δίνεις τον ένα. Αν έχεις 52, λέει να δώσεις τον έναν. Έχεις ακούσει κατά τα σγραφάς να λέγεται κάτι τέτοιο. Α, εσύ χτύρε πια. Που έχετε όλη άποψη, άθροισκη. Πρώτα να πιστέψεις και μετά να έχεις άποψη. Δεν αντέχω, εγώ έχω σκάσει, σου λέω. Να σκάσεις. Να βγει Λουκά τώρα και να. Δεν μπορούν, είναι έξω από τα θέατρα τώρα, σου λέω. Έχουν μεροκάματο. Ναι. Όχι στους Γερμανούς. Όχι σε σένα. Ουστ. Ναι. Ναι. Χαμηλώνετε λίγο το ραδιόφωνο, μπας και συνοηθούμε. Έλα. Έλα, Λούνα. Ο Κασιδιάρης είσαι. Όχι, όχι. Πήρες λάθος τηλέφωνο, συγγνώμη. Πήρες για τη συμμετοχή. Ναι. Πήρες για πηγάδα. Για πού πήρες. Ναι, για πηγάδα, για πηγάδα. Για πηγάδα. Λάθος τηλέφωνο. Πάρε Μεσογείον. Πάρε Μεσογείον, καλό αδιέξοδο. Ε. Καλό μπακαλιάρο στον εγκέφαλο. Έλα, για να τον κάνεις καλά. Να τον μαγειρεύεις, μην κρατάει. Έλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, ρε πούστη. Το καλημέρα πάει στο καλημέρα, ήλια καλημέρα. Θέλουμε πάλι τα ίδια. Με το ταούλι και με το σουρνά. Καλημέρα, ήλια καλημέρα. Να σου πω τώρα κάτι, σε τι φάση είσαι. Αξιολόγησης. Καλή φάση. Να σου πω κάτι άλλο. Έχετε πάρει τίποτα ναρκωτικά πρωί-πρωί και μας βάζετε άδωνη να μας λέει αρχαία? Καταρχήν είμαστε κατά των ναρκωτικών. Δεν χρειάζεται. Επίσης είναι παράνομο. Όταν νομιμοποιηθεί μπορούν να κάνουμε outing. Απ' το σπίτι δεν θα πω, γιατί πίνω μπαμπούς και παίζω μπρο. Μέχρι τότε τα ναρκωτικά μας είναι αυτά. Είναι ο Άδωνης και όλοι αυτοί. Εμείς φτιαχτόμαστε με αυτά, δεν κατάλαβα. Τι ζωή τραβάς. Καλά κάνετε τελικά, αφετέρου, καλά κάνετε και βάζετε Άδωνη για να βλέπουμε ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος της επόμενης κυβέρνησης των Ελλήνων. Σίγουρα ναι. Καλά, μην βιάζεσαι. Έχεις να προτείνεις κάτι καλύτερο, γιατί εσύ. Όχι, μην βιάζεσαι, γιατί έτσι προεξουφλάς και τον πρόεδρο. Αλλά δεν μας προτείνετε και ποτέ τι να ψηφίσουμε. Ωραία, Κώστα Μπακογιάννη. Εσύ ή είσαι βυσματίας ή επιμένω να λέγα τα ναρκωτικά. Τίποτα άλλο. Ναι. Τηλεφωνώ από την ομάδα Business School, όχι σχολείο. Ναι. Και κάνουμε διάφορα βιωματικά σεμινάρια για εφήβους. Και κάνουμε τώρα το Σαββατοκύριακο στην δημοτική αγορά της Κυψέλης. Ναι. Για επαγγελματικό προσανατολισμό. Και θα θέλαμε να προσφέρουμε δωρεάν κάποιες συμμετοχές σε παιδιά, σε ακροατές σας. Όταν λέτε βιωματικά, ας πούμε το βγάζεις στον δρόμο, του λες ψάξει για δουλειά. Δεν θα βρει. Όχι. Τέτοια φάση βιωματικά. Δοκίμασε τα σκουπίδια να μαθαίνεις. Όχι, όχι. Α, τι βιωματικά, αυτά είναι τα σωστά τα βιωματικά. Το βιωματικό είναι μέσα από το παιχνίδι να μάθεις τον εαυτό σου τι θέλεις. Πόσο χρονών? Είναι από 12 έως 17. Μην τα πάτε στον ημιτό. Όχι, εκεί θα τα κρατήσουμε, μην ανησυχείτε. Στην Κυψέλη μόνο, όχι ημιτό. Όχι, γιατί. Έχει κάτι εξωγήινια εκεί που μπορεί ξαφνικά να πας στο θηλαίο να σου γυρίσει αρένων. Δεν μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο. Απλά ενημερώνω εγώ. Κυψέλη, ναι. Κρατήστε τα, Κυψέλη. Ωραία. Που μένει και ο Τσίπρας και είναι safe η κατάσταση. Βικτόρια Σχέμπρε, έως την τελική νίκη, επανάσταση. Βενσερέμος. Νομίζω πιο ταιριαστό τώρα έγινε, συμπληρώθηκε, γιατί κάτι έλειπε. Έλειπε η τελεία. Η τελεία την οποία την έβαλε ο Αλέξης, δίπλα ακριβώς από τον άλλο επαναστάτη. Μαζί με την εισαγωγή της Διεθνούς, όλα αυτά ταιριάζουν απόλυτα. Το να είναι κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση στις μέρες μας, γιατί είναι κάθε μέρα πρέπει να βγει σε ένα παράθυρο, σε ένα πάνελ, σε ένα κανάλι, κάπου. Είναι ένα ιδεολογικό χαράκωμα καθημερινά. Στο μετερίζει της αριστερής αγωνίας και του αριστερού αγώνα για να πείσεις για τα δίκαιά σου. Έτσι λοιπόν πρέπει από το πρωί να σκεφτείς την κοτσάνα ή μπαρούφα θα πεις, γιατί δεν περνάει αλλιώς η μέρα, το πάνελ περίπου διαρκεί μισή ώρα, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα αυτά. Ο βουλευτής λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ του νομού Δωδεκανήσων, ο σύντροφος Καματερός, είπε την εξής μπαρούφα. Όταν αναγκαστήκαμε να κόψουμε συντάξεις, το είδαμε σε μια βάση αναδιανεμητική. Όταν αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε φόρους, το ξέρετε πολύ καλά, το κοιτάξαμε σε μια προοπτική και βάση. Ξέρετε πώς αναγκαστήκαμε, το είπε και ο Σόιμπλε προχθές. Δεν το ξέρω πώς αναγκαστήκαμε. Ότι όταν πια είδε ο Τσίπρας κλειστές τις τράπεζες, αναγκάστηκε να συμφωνήσει. Αν με ρωτάτε, αν η πολιτική που ακολουθούμε τώρα είναι αριστερή, δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι δεν είναι συνολικά, αφού εφαρμόζουμε προγράμματα που μας επιβλήθηκαν. Όμως ακόμα και μέσα σε αυτή εδώ την κατάσταση, εμείς προσπαθούμε να έχουμε το αριστερό πρόσημο με αυτή την έννοια που σας είπα. Δεν ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τι σημαίνει δεν κάνω αριστερή πολιτική, αλλά η πολιτική μου έχει αριστερό πρόσημο. Πώς ακριβώς όλα αυτά ερμηνεύονται, βεβαίως ελληνική γλώσσα, πλούτος λέξεων, ενιών, αλλά πώς ακριβώς το δεν έχω αριστερή πολιτική, αλλά αυτή η πολιτική που δεν είναι αριστερή έχει αριστερό πρόσημο, που αρχίζει, που τελειώνει το πρόσημο, τι σημαίνει πρόσημο, που μπαίνει πριν, μετά. Αυτή ήταν η μπαρούφα που σκέφτηκε στο συγκεκριμένο πάνελ να πει. Θα την είχε προφανώς από το πρωί οργανώσει στο μυαλό του ο κύριος Καματερός. Ο Σπίρτζης τώρα δεν λέει τέτοιου τύπου μπαρούφες, γιατί είναι πασόκος ο άνθρωπος, έχει μια εμπειρία σε όλα αυτά. Αλλά είπε το άλλο το περίφημο, ότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται και βγείτε στο δρόμο, και γενικώς έφερε ως επιχείρημα το σφιγμό και την άποψη του κόσμου. Θα μπορέσετε να καλύψετε αυτή τη μεγάλη διαφορά των 11,8 μονάδων? Κύριε Αυτιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διαφορά, αλλά να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Να βγούμε μια βόλτα έξω. Αμέ. Να δούμε πόσο οι άνθρωποι, συμπολίτες μας, που υποφέρουν πραγματικά, έχουν κάνει θυσίες όλα αυτά τα χρόνια, έχουν εμπιστοσύνη στον Αλέξη τον Τσίπρα. Μπράβο! Το 18 θα φύγει, θα φύγουν οι δανειστές από τη χώρα και επιτέλους θα πάρουν. Τα μέτρα θα μένουν όμως. Το χάλασε λίγο αυτιά στο τέλος, αλλά ας βγούμε έξω στον δρόμο. Ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη ότι θα βγούμε του χρόνου και γενικώς θα τελειώσουν όλα αυτά τα βάσανα που έχουμε τώρα. Γιατί με την τελετή λήξης του αποχαιρετισμού του μνημονίου τελειώνουν και τα μνημόνια. Δεν θα μείνει κανένας νόμος. Οι 500 νόμοι θα φύγουν του χρόνου τον Αύγουστο. Μαζί με το μνημόνιο φεύγουν και οι νόμοι. Έτσι λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία. Ενώ έχουμε αυτή την ιδεολογική διαπάλη για την αριστερή πολιτική, το αριστερό πρόσημο και τον κόσμο που τους εμπιστεύεται στο δρόμο, βέβαια, αν πάμε με το ΑΜΕ που υπό αυτιάς, ο Πάνος Καμένος έχει πέσει σε μια δίνη εσωστρέφειας και όποτε βγει στη Βουλή μιλάει για την κάρτα που έδωσε στο ξενοδοχείο στο Λονδίνο για να πάρει την Μπάρμπι, για το καζίνο που πήγε, για τα μετρητά που έδωσε και δεν έδωσε. Και θα ακούσετε τώρα τον καημό αυτού που δεν θέλει να φορτώνει την κάρτα του, την πιστωτική, γιατί ξέρει μετά τι τον περιμένει. Είναι ξεκάθαρο ότι χρεώθηκε η κάρτα μου με το κλείσιμο του δωματίου και κατέθεσα και τον αριθμό επιβεβαίωσης και το PIN. Μπορείτε να μπείτε μέσα να το δείτε. Είναι ξεκάθαρο ότι χρέωσα την κάρτα μου όταν πήγα στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι πλούσα από την τσέπη μου, όπως είπα εδώ, και ότι χρέωσα την κάρτα μου για την κράτηση του ξενοδοχείου. Αφού το δέχεσαι ως αρχή, τι σας είπα. Πλήρωσα, είπαμε, την κάρτα μου. Κύριε Τσιάρα, πλήρωσα με την κάρτα μου και έκλεισα το δωμάτιο στην εταιρεία booking.com. Χρέωσα την κάρτα μου στο ξενοδοχείο. Και φεύγοντας, εξόφλησα από την τσέπη μου. Γιατί είχα μετρητά επάνω μου και δεν ήθελε η κάρτα μου να πάρει 2.000 ευρώ παραπάνω και να έρθω να πληρώσω το μετρητά. Τον ζαλίζουν μετά στα τηλέφωνα από την κάρτα και την ώρα των συσκέψεων και εκεί προβάρει στολές και ρούχα να είναι από την τράπεζα. Η κάρτα έχει φορτωθεί, η δόση που δεν δόθηκε. Τα ξέρουμε όλοι, τα τραβάμε όλοι. Συνήθως μεσημέρι παίρνουν αυτές τις τηλεφωνήτρες. Πάνω που δοκιμάζει ένα ρούχο, στο Υπουργείο Άμυνας γι' αυτό μιλάω, να χτυπάει το τηλέφωνο να είναι ο δοσάς. Τσίπρας. Στα μούτρα σου, άισε πήρα από το χάμα μεσημεριάτικα. Τσίπρας. Σταμάτα. Τσίπρας, να μην γιαθιοκούλεις. Ναι, ο Αποστόλης εκεί. Ο ίδιος. Εδώ Γιάννης Δερμπεντέρης. Γεια σου Γιάννη, τύχες πάντα. Τύχα Γιάννη. Άκουσα ότι από το νέο χρόνο θα επιτραπεί σε κάθε σπίτι να καλλιεργεί ένα. Να πάει στα χέρια τραπεζίτη. Αυτό έχει επιτραπεί ήδη. Ινδική κάναβη. Ινδική, ναι. Ινδική. Μόνο Ινδική όμως. Όχι αλβανική αυτά τα καντουριμένα. Νομίζω ότι θα είναι δίκιο να επιτραπεί και σε κάθε τάφο να φυτεύονται όχι ένα, δύο δεντρίλια τέτοια. Για να τιμήσουν. Τον ποιητή, σε παρακαλώ, βάλε τη στροφή από το τραγούδι. Βάλτε μου δυο καναβουριές στον τάφο μου επάνω. Βάλτε μου δυο καναβουριές να κάνουν καναβούρια για να έρχονται. Οι φίλοι μου αμάν αμάν να γίνονται μαστούρια. Α, ωραίο. Καλή σου μέρα. Έλα, γεια. Με πιάσε βροχή στο δρόμο, μα εγώ δε σταθήκα. Σαν πουλί στην αγκαλιά σου ήρθα και ζεστάθηκα. Και προσέξτε, μήπως ξέρει κάποιος τον κύριο Γουίλιαμ Μακλάσκι. Θα ξαναπώ το όνομά του. Γουίλιαμ Μακλάσκι. Ποιος είναι αυτός? Τι δουλειά έχει στα σπίτια μας? Τι θέλει να κάνει? Κρατήστε το όνομα και γράψτε το. William McClaskey. Κρατήστε αυτό το όνομα και θα με θυμηθείτε. Σε λίγο θα σας πω. Γράψτε σε ένα χαρτί William McClaskey, Ιρλανδός, και θα με θυμηθείτε. Αυτός θα σας πάρει τα κλειδιά του σπιτιού σας. Έψαχνα να βρω ποιος είναι αυτός ο οποίος θα φτιάξει αυτό το καινούριο, το καινούριο εμφιάλτη για τα ακίνητα. William McClaskey. Καταλαβαίνετε. Από κάτω Νταλάρας με το σακάκι του και αν στάζει. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Είναι από τις εισαγωγές που κάνει ο Γιώργος Αυτιάς στα Σαββατοκύριακα. Ειδικά νωρίς το πρωί είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εισαγωγές μαζί με τραγούδι πάντα. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά, μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης. Γεια σας. Μία ανακοινωσούλα θέλω να κάνω για τους εργάτες. Τους εργάτες που είναι γάτες. Για τους εργάτες που είναι γάτες. Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Καράμπελα. Το Μουνί της Χάιδος έχει βγει ακόμα ή όχι? Όχι, ρε. Α, είναι το πρώτο κομμάτι μου. Καράμπελα. Το αρχίδιο του Καράμπελα. Του Καράμπελα το βιβλίο έχει βγει τώρα που θα έρθει η ανάπτυξη. Θα το διαβάσουν όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί θα έρθει μεγάλη ανάπτυξη, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα δύο πορτοφόλια θα γίνουν, 12 θα γίνουν. Μικρή, μεγάλη, δεν ξέρω. Πάντως να ξέρει, σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα. Έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες αυξήσεις. Να, πρόχειρα σου λέω. Από το LeftGR διαβάζω. Αύξηση ρεκόρ των επιπέδων διοξιδίου του άνθρακα το 16. Οκ. Αύξηση όμως. Έχουν καμυθεί στις αυξήσεις. Έρχεται η ανάπτυξη άρα. Αυξήσεις παντού μυρίζομαι. Έλα, να τα λέμε και τα καλά. Να τα λέμε, σου λέω το βιβλίο. Και όπου έχει μείωση θα είναι για καλό. Η μείωση του αφορολόγητου, ας πούμε. Να έχουμε και μια μείωση κάπου, όχι μόνο αυξήσεις. Ναι, ρε, στο βιβλίο του Καράμπελα σου λέω κεφάλαιο πρώτο. Εγώ ξέρω το βιβλίο του Ονειρών του Τρόμου. Στο βιβλίο του Ονειρών του Τρόμου βρήκα τις φάτσες που ζητούσες χτες. Τι είναι, να σου πω λίγο, πες του, καλύτερα τρελή ΣΥΡΙΖΑΙΑ παρά λίγο το μήνα. Να σου πω, sorry που άρχισα να σου βάλω τα λεφτά αυτό το μήνα, αλλά θα τα έχουν βάλει από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, έχεις να κινηθείς. Sorry. Αλλά δεν έχουμε πληρωθεί κι εμείς, καταλαβαίνεις. Ναι. Της απληρωσιάς που έλεγε μια μέρα ο ΣΥΡΙΖΑΣΠΑΣΤΗΣ. Από τα δεξιά ο Τσίπρας είναι στιγμιαίο λάθος. Από τα αριστερά είναι τσόγκλαν μπόι. Από τα δεξιά είναι Μαδούρο κτλ. Από τα αριστερά είναι νεοφιλελεύθερος. Από τα δεξιά ντελάδων ισκάνει κουμάντο. Και από τα αριστερά ο λαός να οργανώσει. Μωρή τα γράφεις. Αλλά επειδή δεν είναι ακόμα. Μωρή γραμμένα τα έχεις. Κείμενο μου διαβάζεις, έχεις πάρει διάολος. Μωρή κάνεις προετοιμασία, κάνεις τσιτ, κλέβεις μωρή. Δεν έχουν οργανώσει την. Μωρή γιατί κλέβεις. Δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες, να πω μωρή. Σου στέλνουν τη γραμμή έτοιμη στα mail και μου τη λες εμένα ξεπατικοτούρα, άι στο διάλογο. Λοιπόν, επειδή ο λαός δεν έχει οργανώσει την πάλη, δεν έχουν οριμάσει τις συνθήκες για να οργανώσει ο λαός την πάλη του, ας διορθώσει ο λαός την ψήφο του. Μπλουζάκι I love Tsipras, έχεις ή να σου στείλω? Ω, δεν έχω, θα ήθελα, θα το εκτιμούσα. Εδώ ρε Αποστολάκη, δεν είμαι από τις τρελές ΣΥΡΙΖΑΙΑ. Αυτές παίρνουν τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Αυτές όλες. Συγγνώμη, και εγώ δεν θέλω, δεν είναι όλες ίδιες. Αυτή τη στιγμή μίλαγα με μια λογική ΣΥΡΙΖΑΙΑ. Ότι υπάρχει. Θα πει, θα σε ακούσω και αύριο. Λοιπόν, ακού να δει, αγαπή. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Για να καταλάβει το επίπεδο τη δημοκρατία μα, έχουν ξεσκιστεί να μα πείσουν. Κολοτούμπα, θα κάνει κολοτούμπα ή στην Καταλωνία. Θα κάνουν τώρα, θα κάνουν τ' άλλο. Τα κολοκανάλια έχουν ξεσκιστεί και τελικά οι άνθρωποι όταν κηρύξαν την ανεξαρτησία του βγαίνανε και λέγανε δεν του αναγνωρίζει. Και είπα, τέτοιοι ξεφτυλισμένοι είναι. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο το πιο σοβαρό. Ήρθε ο Μελανσόν εδώ πέρα. Είναι ο τρίτο πρόεδρο τη Γαλλία. Δηλαδή υποψήφιο τη Γαλλία. Ο Μελανσόν, αν δεν κάνω λάθος, το συνεργάτη της ζωής Κωνσταντοπούλου, λες, έτσι. Να τα λέμε όλα. Πού θα ρίξουμε το σύστημα τώρα, αύριο μεθαύριο? Όχι, να τα λέμε, γιατί δεν τα λέμε. Να τα λέμε, ναι, το θέμα ξέρει ποιο είναι, ότι είναι ο τρίτος υποψήφιος πρόεδρος που είναι εδώ στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Δεν ήρθαν τα πέντε κανάλια αγγλικά και αυτοί δεν ήρθαν να πάρουν τη δουλειά συνέντευξη. Και ήρθε ο άλλος ο μπαλάκας, ο Σαρκοζής, όχι Σαρκοζή, ναι. με τη γυναίκα του την Κάρα Μπρούνη και τρέχανε μπαλάκι. Εδώ πέρα συνέντευξη δεν έκανε τζόκιν. Αυτό δεν ξέρω, Αποστόλη μου, ενημέρωσε τους. Χωρίς Sky, χωρίς ΕΡΤ και χωρίς Συμβούλιο της Επικρατείας, ενημέρωσε τον αυτό να είναι το. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Μια ΣΥΡΙΖΑΙΑ τρελή και αδέσποτη που να πετάει το βρακί τη έλεγχο. Τώρα αυτές οι περισσότερες δεν φοράνε βρακί τώρα. Είμαι σε αυτή τη δύσκολη θέση εγώ. Δηλαδή είναι λίγο ξεβράκωτες, να το πούμε, χυποξεβράκωτες. Βρωμιάρες με σαλβάρια και από μέσα nudity. They go commando που λέμε. Πάνε commando. Χήμα. Θα κατεβάσει αλλού το βρακί του δηλαδή. Τώρα είναι ξεβράκωτες για εμάς. Θα κατεβάσει αλλού. Να σου πω όμως δεν μου μιλάς καλά. Μια μου λες ότι πίνω τσίπουρα ξεροσφύρι, μια μελέτη σήμερα. Δεν μου μιλάς καλά. Σήμερα καλά σε πήγα. Ζωής μας τα καστούκια με το γλέντι τα ξεχνάς. Οπα οπα τα μπουζούκια. Οπα και ο παγλά μας. Ζωής μας τα καστούκια με το γλέντι τα ξεχνάς.